99 groszy. Teraz za jedyne 2989. Z kodem rabatowym taniej o 610 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Witold Lazar, ponownie dzień dobry Państwu. Mamy środę, 27 marca, godzina 11, serwis Trójki, Michał Przerwa. Polscy piłkarze zagrają na Mistrzostwach Europy, brytyjska prasa pozostaje niepocieszona. Do jutra prezydent Duda ma czas na decyzję w sprawie pigułki dzień po. 6 osób, które pracowały w chwili katastrofy na moście w Baltimore, zostały uznane za zmarłe. Służby prowadzą czynności. W pokoju hotelowym posła Michała Wosia odbywa się to za zgodą marszałka Sejmu z udziałem polityka suwerennej Polski. Poinformował o tym szef Kancelarii Sejmu Jacek Cichocki. Jak mówił, marszałek Hołownia wyraził zgodę na przeprowadzenie czynności, ale postawił warunek, by był przy tym obecny Michał Woś. Służby prowadzą też przeszukania w kolejnym domu należącym do Zbigniewa Ziobry. Prowadzone od wczoraj przeszukania są prowadzone w związku z nieprawidłowościami w wydawaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Zatrzymano w tej sprawie 4 osoby, 3 urzędników i 1 beneficjenta funduszu. Piłkarska reprezentacja Polski awansowała na Mistrzostwa Europy. Biało-czerwoni w finale baraży pokonali w Cardiff Walię w rzutach karnych 5-4. Po 90 minutach i dogrywce był bezbramkowy remis. W piątej serii 11 Wojciech Szczęsny obronił strzał Daniela Jamesa, a chwilę wcześniej Krzysztof Piątek pokonał bramkarza gospodarzy Danego Warda. Piątek podkreśla, że scenariusz z karnymi był brany pod uwagę od początku baraży. Trenowaliśmy przed Estonią i przed meczem z Walią. Trenowaliśmy te karne i to dobrze wyglądało. Trener bardziej wybierał, kto będzie strzelał te karne i gdzieś też mnie spytał, czy chce strzelać. Powiedziałem, że dla mnie było najlepiej ostatnie, żeby gdzieś decydującego karnego strzelać. Adam Lambrowski sprawdził dla nas, co o meczu pisze brytyjska prasa. Okazuje się, że gazety informują o bolesnym pożegnaniu Walijczyków z marzeniami. Sen kończy się rozdartym sercem, ogłasza South Wales Echo. BBC pisze o wyjątkowo bolesnym pożegnaniu. Okropny sposób na odpadnięcie, prawda? To okrutna gra. Mówi trener Rob Page, ale od razu zastrzega. Jestem dumny z moich graczy z całych eliminacji, powiedziałem im to w szatni. Guardian pisze, że wykonanie karnych przez biało-czerwonych było pozbawione skazy i wyróżnia bramkarza Wojciecha Szczęsnego, którego zresztą chwalili też kibice, z którymi rozmawiałem tuż po meczu. Szczęsny gratuluje, on wygrał to wszystko. 148 lat, tyle istnieje Walijski Związek Piłkarski i przez tyle lat w meczu o stawkę Walijczycy nie strzelali karnych. Wczoraj był ten pierwszy raz. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Cardiff. W procesie opiniowania kandydatów do rad nadzorczych dyplomy MBA uzyskane w Kolegium Humanum nie będą uznawane przez Radę do Spraw Spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. Tak informuje Centrum Informacyjne Rządu. Rada jest niezależnym organem pomocniczym, który działa przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Do jej zadań należy wydawanie opinii na temat osób, które chcą zasiadać w radach nadzorczych i zarządach spółek Skarbu Państwa. Według medialnych doniesień prywatna warszawska uczelnia Kolegium Humanum miała popełnić wiele nieprawidłowości wokół przyznawania dyplomów studiów podyplomowych MBA. Prywatna uczelnia miała oferować błyskawiczne kursy, dzięki którym można było zdobyć taki dyplom. Rozmowy z prezydentem o pigułce dzień po były bardzo merytoryczne. Mamy dużo zbieżnych argumentów, powiedziała wiceministra kultury Joanna Scheuring-Wielgus podczas wczorajszego spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą. Posłanki lewicy chciały przekonać prezydenta, by podpisał ustawę w sprawie tabletki dzień po. Przerzucaliśmy się argumentami, ale w sposób bardzo normalny i kulturalny. Takie dyskusje są najlepsze, mówiła Scheuring-Wielgus na antenie Trójki. Ja w ogóle miałam takie wrażenie, że prezydent w ogóle nie jest przeciwny tabletce dzień po. Jedyna jego wątpliwość jest taka dotycząca wieku przyjmowania tej tabletki, możliwości przyjmowania tej tabletki, ale przekonywałyśmy pana prezydenta, że przecież ta tabletka jest przyjmowana w przeszło 25 krajach w Europie i tam nikt nie ma takich wątpliwości. Nowelizacja prawa farmaceutycznego przewidująca dostępność tabletki dzień po bez recepty dla osób powyżej 15 roku życia. Senat przyjął bez poprawek 6 marca. Ustawa jest na biurku prezydenta i do jutra Andrzej Duda ma czas na decyzję w tej sprawie. 6 robotników pracujących w chwili katastrofy na moście w Baltimore zostało uznanych za zmarłych. Według amerykańskich służb praktycznie nie ma mowy o szansach na odnalezienie zaginionych, dlatego na godziny nocne czasu lokalnego zawieszono poszukiwania. Równolegle trwa śledztwo w sprawie przyczyn zawalenia się mostu, w który uderzył kontenerowiec pod singapurską banderą. Władze stanu Maryland, którego największym miastem jest Baltimore, zapewniają o pełnej gotowości do wyjaśnienia wczorajszej tragedii. Zadbamy, by jako stan przejść przez to wspólnie. Jesteśmy zdeterminowani, by to zrobić. Mówił gubernator stanu Wes Moore. Prawdopodobnie dziś śledczy wejdą na kontenerowiec Dali, by zabezpieczyć rejestrator danych. Runięcie mostu oznacza też zamknięcie portu, najważniejszego dla eksportu samochodów w USA. To będzie miało wpływ na życie dokerów i członków załóg holowników, którzy potencjalnie stracą dochody. Powiedział Andrew Middleton z duszpasterstwa Ludzi Morza diecezji Baltimore. Był on jednym z pierwszych, który po katastrofie skontaktował się z załogą kontenerowca. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Bardzo pogodny dzień dziś w całym kraju, chmur mało i na pewno są to, jeżeli już, to chmury zupełnie niegroźne. No i ciepło, i robi się coraz cieplej i jeszcze będzie robić się coraz cieplej, bo w tej chwili od mniej więcej 9 stopni na północnym wschodzie, Olsztyn, Suwałki, najcieplej całe południe ma już 14 kresek na termometrach, a w najcieplejszym momencie dnia będzie od 12 na północy, około 16 w centrum, do 19 na południowym zachodzie i z dnia na dzień coraz cieplej. Sześć minut po godzinie 11. Dzień dobry Państwu ponownie. Trójkowy magazyn popularno-naukowy, który nazywa się Trójka przed południem. Najnowsze badania, odkrycia i wynalazki jeszcze przez najbliższą godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. zamiast oczu mam szkło. Co robiłeś dnia, kiedy skończył się Facebook? Czy wyszedłeś na dach? Krzyczałeś, gdzie Bóg? Czy rzuciłeś telefonem i widziałeś, jak płonie? Czy ci jednak było jakoś lżej? Ten koniec świata był okej. Udało przeżyć się, przeżyć dało się. Ten koniec świata był okej. Udało przeżyć się, przeżyć dało się. Ten koniec świata był okej. Udało przeżyć się, przeżyć dało się. Trójka przed południem, 13 minut po godzinie 11. Kolejny gość w naszym studiu, Piotr Falkowski z sieci badawczej Łukasiewicza, Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów. Dzień dobry, panie Piotrze. Witam serdecznie. Jest pan jednym z pięciu laureatów 14. edycji konkursu Student Wynalazca, ale studentem już pan nie jest. To w zasadzie takie mam szczęście. Jestem doktorantem, kończę w tym roku doktorat, mhm. ale w konkursie liczyli się też doktoranci. Czyli magister inżynier i przy okazji również konstruktor takiego wynalazku, który państwo stworzyli z pomocą sztucznej inteligencji, z pomocą druku 3D. Chodzi o egzoszkielet ręki. I tu na początek chciałbym, żebyśmy zdefiniowali, czy to jest cała ręka, czy to jest dłoń, czy to jest łokieć. Jak to wygląda? To jest cała kończyna górna. Mamy wspomaganie całego ruchu barku i całego ruchu łokcia. Nie wspomagamy nadgarstka, więc jakby nakładamy urządzenie na całą kończynę, a poruszamy tak naprawdę barkiem i łokciem. Tworzymy też systemy do kończyny dolnej. Ale... Mhm. Ale ten, o którym dzisiaj rozmawiamy, dotyczy ręki i to jest coś skonstruowane z myślą o pacjentach, którzy są po udarze, po wypadkach. Przede wszystkim tak, myślimy ogólnie o wszelkich pacjentach neurologicznych, również o pacjentach ortopedycznych, powypadkowych, czy też osobach z urazami sportowymi, które no to, muszą wrócić do zdrowia. To teraz proszę opowiedzieć nam, jak to wszystko działa. Sama idea egzoszkieletu jest taka, że nakładamy urządzenie na naszą kończynę i on nas wspomaga, albo wręcz przeciwnie, tworzy opór dla ruchu, bo podczas ostatnich faz treningu konieczny jest opór, a wszystko po to, żeby odciążyć fizjoterapeutów z ich pracy, bo jest ich za mało, nie mają wystarczająco czasu, aby wspierać tylu pacjentów, ile mamy w Polsce. Mamy dziesięciokrotne niedobory kadrowe i musimy tworzyć rozwiązania, które nie będą zastępować fizjoterapeutów, tylko będą ich wspomagać. I z myślą o nich powstały właśnie nasze egzoszkielety. Idea jest taka, że pojedynczy fizjoterapeuta będzie w stanie zaprogramować wiele takich urządzeń, które będą następnie ćwiczyły z pacjentami. On będzie w stanie nadzorować to zdalnie, także pacjenci nawet nie będą musieli być w tym samym miejscu, co on. Wspomniałem, że stworzyli państwo to, nie wiem jak to nazwać, proteza chyba nie, urządzenie, prawda? Urządzenie. Urządzenie za pomocą sztucznej inteligencji i drukarki 3D, ten model egzoszkieletu ręki i o ile druk 3D to jest zupełnie rzecz zrozumiała, to sztuczna inteligencja? Czy tworzyliśmy przy udziale sztucznej inteligencji? Może nie tyle tworzyliśmy przy udziale jej, co wdrażamy ją do systemu. Jest to narzędzie, które pozwala oceniać to, czy pacjent ćwiczy efektywnie, czy nie. Tak jak fizjoterapeuta, on ma prawdziwą inteligencję, którą posługuje się w swojej pracy. Obserwuje to, w jaki sposób pacjent ćwiczy. Jest w stanie ocenić nie tylko, czy ten ruch przypomina ruch, który powinien nastąpić, ale też jest w stanie ocenić, czy pacjent na przykład nie wykonuje kompensacji, czy nie wychyla się nadmiernie ze względu, że nie ma jakiegoś zakresu ruchu, że coś go boli. Jest w stanie ocenić, czy ten ruch jest funkcjonalny, no bo na przykład jeśli ćwiczymy ruchy takie jak jedzenie czy picie, które są bardzo szybko potrzebne pacjentowi, żeby funkcjonować samodzielnie, a to ważne, to chodzi o to, żeby nie rozlał na przykład tego picia. I systemy wszelkie zrobotyzowane są w stanie nadzorować to, jak wykonujemy zadania pod kątem podążania za punktami, bo to wszystko jest opis matematyczny, ale nie są w stanie ocenić tak w sposób oczywisty, czy na przykład ta szklanka z wodą nie zostanie wywrócona do góry nogami, pacjent nie rozleje wszystkiego. Albo zmiażdżona na przykład. No to pacjenci, mam nadzieję, nie mają takiej siły, żeby miażdżyć. No. Ale wszystko jest możliwe. Więc tak, raczej w tym kierunku wykorzystujemy sztuczną inteligencję po to, żeby nadzorować trening i poprawiać go. Czy ja dobrze rozumiem, że w to urządzenie, już umówiliśmy się, że tego terminu będziemy się trzymać, jest wbudowany chip, komputer, tak? Jakby? Wszystkim steruje mikrokomputer i w zasadzie no to on nadzoruje całą terapię. A co tu w tym projekcie było największym wyzwaniem dla państwa? W zasadzie ten projekt cały czas trwa, on żyje. I dokładamy do niego coraz to nowe technologie. Dużym wyzwaniem było stworzenie lekkiego urządzenia. Wydaje mi się, że to jest takie kluczowe dla tego wszystkiego, bo nasze urządzenie waży poniżej 10 kilo i to może wydawać się dużo, no ale konkurencyjne rozwiązania są dużo cięższe. A jednak, kiedy mówimy o pacjentach z ograniczeniami ruchowymi, to, żeby łatwo założyć to na pacjenta, żeby on był potem w stanie to zdjąć z siebie w sytuacjach jakichś kryzysowych, gdzie trzeba szybko odpiąć rękę przypiętą do urządzenia. To jest dość ważne, żeby to urządzenie było lekkie. I to jest ten nowatorski element, który wyróżnia wasz projekt spośród innych tego typu, bo jak pan wspomniał, to nie jest jedyna tego typu konstrukcja na świecie. Wydaje mi się, że tak. Mamy do tego, tu musiałbym bardzo wchodzić technologicznie, mamy wolne stopnie swobody w łokciu i w barku. Dzięki temu nie dokładamy masy, nie jesteśmy w stanie wspomagać tych ruchów, ale te ruchy pacjent może wykonywać. Więc to jest mocno w myśl terapii funkcjonalnej. Mamy przede wszystkim tą lekką strukturę i pracujemy teraz nad systemem do analizowania ruchów na bazie sztucznej inteligencji. Rozumiem, że to jest coś, co nie zostaje z pacjentem na całe życie, tylko wspomaga jego rehabilitację. Dla niektórych taki jest cel? Cel jest niewątpliwie taki, jak pan powiedział. Czy to zostanie z pacjentem na całe życie? Mamy nadzieję, że nie, natomiast w niektórych przypadkach no może się okazać, że tak. I rzecz jest do pewnego stopnia uniwersalna, prawda? No bo przecież tak. Ludzie są różni i różnie zbudowani. Dokładnie tak. No, system jest stworzony tak, żeby zarówno wspierał małe, drobne kobiety, jak i potężnie zbudowanych mężczyzn. Więc opracowaliśmy rozwiązanie dla całego spektrum osób, które mogą się pojawić. Natomiast to, co również jest w pewien sposób unikatowe, to to, że egzoszkielet jest drukowany i w prosty sposób można przerobić niektóre części, tak żeby dostosować je do pacjentów o szczególnej na przykład anatomii, mhm, albo szczególnych potrzebach i możliwościach, takich jak na przykład, nie wiem, pacjenci kardiologiczni, odcinanie im możliwości unoszenia kończyn powyżej linii serca. Aha. Bardzo ciekawe. Proszę mi powiedzieć, bo to zawsze w takich przypadkach, nie wiem czy i w tym, jest jakiś pierwiastek ekonomiczny, w sensie komercyjny? Na pewno dążymy do komercjalizacji tego wszystkiego, natomiast jak to z urządzeniami medycznymi, przed nami długa droga. I mówiąc długa droga, mówimy o kilku latach, bo tyle trwa mniej więcej certyfikacja urządzenia jako urządzenia medycznego. A wcześniej jeszcze jednak ze 2-3 lata badań nad technologią i udoskonalania jej. Czyli to jest urządzenie, które w dalszym ciągu się tworzy niejako. Tak jak mówiłem, no ten projekt żyje, to znaczy mamy prototyp, ale zanim wypuści się kompletny system, no warto mieć jeszcze te technologie, które są dookoła tego. Trzymamy kciuki. Piotr Falkowski, sieć badawcza Łukasiewicza, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Money, money, that's money, money. Cash for fantasy.

Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu? Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Pozytivum. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozytivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 6 zł. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Polecam. Ewa Gawryluk. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Czas na misję Wielkanoc tuż, tuż. W Carrefourze schab wieprzowy bez kości aż 54% taniej. Tylko 9,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Oferta ważna do 27 marca. Cena przed obniżką 21,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Żegnamy reklamy. Tu trójka przed południem, 11.30 właśnie minęła, więc chwila tradycyjnie sprzed lat teraz dla Państwa. Coś, co zdarzyło się w historii 27 marca. Ale o tym opowiedzą już Piotr Łodej i profesor Tomasz Gajownik. Niezła historia. 27 marca 1850 roku ukazał się pierwszy numer tygodnika Household Words. Przypomnijmy historię tego pisma. Pismo samo było wydawane dość krótko, bo tylko 9 lat do 1859 roku. Natomiast było bardzo popularnym tygodnikiem, uzyskującym w najlepszych latach nakłady wynoszącym około 40 tysięcy egzemplarzy. Co jak na Anglię bardzo dobrym wynikiem. Bardzo jest, dobrym, co to też jakby była zasługa ceny, bo kosztowało tylko 2 pensy, więc to nie była jakaś ogromna suma, która by rujnowała budżet czytelnika. Sam tygodnik zajmował się w dużej mierze tematyką społeczną, aktualnymi wydarzeniami. W dużej mierze był ukierunkowany na eksponowanie tematów trudnych, dotyczących tak naprawdę położenia tej biedniejszej części społeczeństwa, głównie mieszkańców Londynu, w ciężkich warunkach, w jakim im przychodziło egzystować. No domyślam się, bo mógłbym zapytać, dlaczego tak było, ale chyba odpowiedzią jest to, że głównym udziałowcem, czy może bardziej jako redaktorem naczelnym, był sam Karol Dickens. Tak, sam Karol Dickens był i właśnie jemu na sercu leżały tego typu kwestie. Tygodnik oczywiście propagował również reformy w zakresie budownictwa. Atakowano też na jego łamach przypadki defraudacji środków finansowych, po prostu łamanie określonego porządku prawnego. Zajmowano się także sytuacją więziennictwa i sądownictwa w Anglii, więc to był, bym powiedział, tematycznie dosyć ciężki gatunkowo zbiór wiedzy, jeżeli mogę tak to spuentować. Natomiast oczywiście także, żeby tak troszeczkę tych czytelników nie przytłoczyć. Zbalansować. Tak. Pojawiały się tam również ciekawostki techniczne, naukowe. Na przykład były artykuły Michaela Faradaya. Pojawiała się także część literacka, co oczywiście było zasługą przede wszystkim Dickensa. Zazwyczaj była to nowela lub fragment opowiadania. Więc rzeczywiście trzeba powiedzieć, że tygodnik tematycznie dosyć rozbudowany, przekrojowy, noszący w sobie duże pokłady również wiedzy, ale też tego ciężaru właśnie tych spraw bieżących nie tylko Londyńczyków, ale w ogóle mieszkańców Anglii. Niezła historia. To może jeszcze przypomnijmy zasługi Karola Dickensa. O nim samym powiedzmy 2 słowa. No, wydaje się, że Dickens jest postacią znaną, ale rzeczywiście może warto coś o nim powiedzieć. To jako pisarz to tak, ale że przez 9 lat był szefem pisma Household Words, przypomnę, to mało osób chyba. Mało kto wie i być może mało kto wie, bo o tym nie wspomniałem, że on też brał na siebie ciężar utrzymywania tego czasopisma. Tak. Więc to też była duża sztuka połączenia roli wydawcy, redaktora naczelnego i biznesmena, prawda? Takiej wrażliwości społecznej też, to o czym pan profesor wcześniej mówił, czyli ta niska cena, żeby dotrzeć do jak najszerszych, także tych biedniejszych warstw społecznych. Oczywiście właśnie po to, żeby ci ludzie też odczuli, mieli okazję odczuć, że ich sprawami się ktoś interesuje, że ich sprawach też się mówi, pisze, prawda? Bo trzeba pamiętać, czy wspomnieć o tym, że to czasopismo właśnie docierało praktycznie nie tylko do tych najniższych warstw społecznych, ale także było czytane w gabinetach ministerialnych. O ile mnie pamięć nie myli, to nawet królowa Wiktoria miała okazję zapoznać się z niektórymi prawdopodobnie prawdopodobnie tylko numerami tego czasopisma. Niewątpliwie na Dickensa wpływ miały zarówno wykształcenie, a jak również te doświadczenie zawodowe, jak i doświadczenie prywatne, bo tutaj też może mało kto wie, że przeżył on katastrofę kolejową. Pociąg, którym jechał, 7 pierwszych wagonów spadło z żelaznego mostu, który był w naprawie, a jedynym wagonem, który pozostał na torze, był wagon, w którym podróżował sam Dickens. Więc rzeczywiście jakby no, życiorys Dickensa też mógłby posłużyć za kanwę niejednego filmu o różnym, bym powiedział, podłożu emocjonalnym. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. formacja The Black Keys w Trójce przed południem. 17,5 minuty dzieli nas od godziny 12. Proszę Państwa, tego co działo się 2-3 lata temu, no nie chcę powiedzieć, że nie pamiętamy, ale raczej nie chcemy pamiętać. Mowa oczywiście o pandemii COVID-19. Okazuje się, że nie tylko na nasze życie, na nas wpłynęła ta pandemia, ale wpłynęła także na życie zwierząt i to dzikich zwierząt. I z nami teraz pani Kinga Stępniak z Uniwersytetu Warszawskiego, doktorantka w Zakładzie Ekologii. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Jak to wpłynęła na dzikie zwierzęta pandemia? To podam moją ulubioną odpowiedź, to zależy. Aha. To zależy naprawdę od bardzo wielu czynników. Ale to przecież my byliśmy zamknięci w tych lockdownach, a tak. A nie zwierzęta. Tak, jak najbardziej. Natomiast nasza ludzka aktywność bardzo mocno wpływa na zwierzęta, ponieważ nas ludzi, ogólnie jakby spojrzeć, jest bardzo, bardzo dużo na całym świecie, a dzikich zwierząt jest dużo mniej. No i muszą się przyzwyczaić do nas, nauczyć się żyć z nami, żeby móc przetrwać. Dlatego ich zachowanie, kiedy nasza aktywność spada lub wzrasta, również bardzo się zmienia i ta pandemia, pomimo iż była straszna dla nas, dla ludzi, była wspaniałym momentem dla nas, dla badaczy, gdyż mieliśmy taki troszeczkę poligon eksperymentalny i mogliśmy pewne rzeczy obserwować. Tak? I to badanie, w którym ja miałam ogromną przyjemność współuczestniczyć, to jest olbrzymie badanie, które pokazuje nam tak z lotu ptaka, to jak pewne rzeczy mogą się zmieniać w zależności od tego, jak nasza aktywność się zmienia. I tutaj, tak jak mówię, w zależności od tego, czy patrzymy na zwierzęta pod kątem kaskady troficznej, czyli tego, czy są mięsożercami, czy są wszystkożercami, czy patrzymy na kwestię tego, jak blisko pewne zwierzęta potrafią żyć człowieka, czy jak daleko, czy na to, czy krajobrazy, w których żyją zwierzęta, są otwarte czy zamknięte, ta odpowiedź się bardzo, bardzo zmienia i bardzo różni. No jeśli chodzi o te dzikie zwierzęta żyjące tak bezpośrednio blisko nas, no to możemy tu wymienić, nie wiem, sarny, dziki, czasami wilki, jakieś, nie wiem, zające i to są właściwie takie najbardziej powszechne. Tak. Co się zmieniło na przykład, nie wiem, w zachowaniu saren? W zachowaniu saren, w momencie, w którym wzrosła, ponieważ po pandemii ta nasza aktywność bardzo mocno ludzka wzrosła, zaczęliśmy wychodzić, zresztą też, ponieważ to badanie było bardzo szerokie i obejmowało bardzo dużo krajów, to też różne były restrykcje pandemiczne, więc też nie można było tego zamknąć w takim jednym konkretnym worku. Natomiast patrząc tutaj na nasze polskie tereny, aktywność saren wzrosła. Tych, które żyją blisko nas. Dlaczego? Dlatego, że my jako ludzie jesteśmy dużo bezpieczniejsi dla saren niż drapieżniki. Więc w momencie, kiedy my się bardziej ruszamy, też je pobudzamy bardziej do ruchu, ale jednak bezpieczeństwo, które im gwarantujemy swoją obecnością i faktem, że drapieżniki tak blisko do ludzi nie podchodzą, sprawia, że one mimo wszystko wolą się trzymać nas i siedzą dużo bliżej ludzkich zabudowań. Natomiast jeśli spojrzymy tutaj już, bo wymienił pan kilka gatunków, które już same w sobie się zmieniały. Właśnie no takie, które mi przychodzą na myśl, tak. Jak mówimy dzikie zwierzęta, tak. W naszym bezpośrednim sąsiedztwie. Dokładnie. Dziki na przykład, ich aktywność stała się bardziej nocna, więc one zwiększyły swoją aktywność, ale ze względu na to, że ludzie byli i ludzie się kręcili, a jednak dalej dziki i ludzie, no jesteśmy, dajemy tym dzikim zwierzętom możliwość grzebania w naszych śmieciach na przykład. Jesteśmy dla nich pewnego rodzaju zasobem, więc one nie chcą się od nas oddalać, ale ponieważ nasza aktywność się zwiększa, to one muszą zmienić typ swojej aktywności, więc bardziej być aktywne w momencie, kiedy nas ludzi nie ma. I to oznacza, że są bardziej aktywne na przykład w nocy. I to są dziki. A jeśli chodzi o wilki, to ich aktywność zmalała. Ponieważ w momencie, kiedy nasza ludzka aktywność wzrosła, to wilki wolały bardziej się ukryć. Odsunęły się. Odsunęły się, tak. Bo one się dalej nas boją. Wszystkie duże drapieżniki bardzo mocno boją się ludzi. Więc w związku z tym wolały unikać naszej obecności i tego, że jest zwiększona, więc odsuwały się albo stawały się właśnie też również bardziej nocnymi zwierzętami, więc korzystały z tego czasu, kiedy nas nie ma. A proszę mi powiedzieć, to co możemy teraz obserwować, no internet jest pełen takich filmików dzików właśnie spacerujących gdzieś tam wręcz po naszych ulicach, po naszych podwórkach. To jest jakoś pośrednio efekt właśnie pandemii, lockdownu? Ciężko mi to tak ująć w tym momencie, ponieważ nie ma tego typu badania, natomiast dziki są zwierzętami, które bardzo łatwo się przyzwyczajają do nas. To nie oznacza, że przestają się nas bać, ale zaczynają się uczyć, habituować, uczyć się żyć blisko nas. Powiedziałbym, kto tu się kogo boi, bo to... No, dużo ludzi boi się dzików, to prawda. Mieliśmy już przypadki ataków na człowieka, więc... Tak. To chyba raczej my w tej chwili zwracamy uwagę na to, że one się gdzieś tam pojawiły w naszym takim tak. bardzo bliskim sąsiedztwie i raczej stanowią chyba zagrożenie dla nas. Tak, jak najbardziej. Jesteśmy dla nich olbrzymim zasobem jedzenia. Wyrzucamy bardzo dużo jedzenia i nie zawsze wyrzucamy je konkretnie do śmieci. Jedzenie bardzo często wala się w różnych miejscach i te dziki z tego korzystają. Więc w tym momencie nie mogę powiedzieć, czy to pandemia sprawiła. Na pewno sprawiła to nasza aktywność, czyli kwestia tego, że jest dużo jedzenia dla tych dzików, więc one nie boją się wchodzić do naszych osiedli i korzystać z tych zasobów. Korzyści są większe niż straty. Czyli fakt, że było nas ludzi mniej, że tak powiem, w przyrodzie, bo siedzieliśmy zamknięci tak. w tych lockdownach, sprawił, że zwierzęta poczuły się jak właśnie? Osamotnione, opuszczone, zostawione? No bo w pewien sposób te sarny, zające, dziki, one są przyzwyczajone do naszej obecności. Na dystans, bo na dystans, oby, ale w momencie, kiedy nas zabrakło, kiedy mieliśmy puste ulice, kiedy no lasy przecież były zamknięte, dużo nie trzeba. Tak. Nie wiem, czy powiedziałabym, że za nami tęskniły. Jako dzikie zwierzę w życiu bym nie tęskniła za człowiekiem, ponieważ wprowadzamy bardzo dużo zmian w ich środowisko. Jesteśmy hałaśliwi, śmiecimy, chodzimy w różne miejsca, w których nie powinniśmy chodzić i na dodatek wprowadzamy bardzo często do lasów psy, które również są zagrożeniem dla takich zwierząt, więc wątpię, żeby za nami tęskniły. Raczej po prostu nagle dostały więcej przestrzeni do użytkowania. Mhm. I bardziej widzę to w ten sposób, że to było dla nich coś fajnego przez chwilę. Ja dopowiem może tylko, że to było olbrzymie badanie. Wzięło w nich udział kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt jednostek badawczych z Polski i nie tylko z Polski, z różnych krajów Europy również, czy z całego świata wręcz? Ogólnie 106 krajów z całego świata, ale głównie mieliśmy tutaj Amerykę Północną i Europę. No to tam inny repertuar, jeśli chodzi o zwierzęta zupełnie te dzikie. Tak, łącznie było 166 gatunków przebadanych. I te badania, które prowadziliście no, w zespole, że tak powiem, międzynarodowym, kilkuset chyba badaczy, prawda? Kilkuset naukowców i to wszystko wielu. Zaangażowane. Fotopułapki. Tak. Co jeszcze? Głównie to były fotopułapki, no a potem analiza statystyczna. Bo korzystaliśmy z danych, które właśnie były nagrywane dzięki fotopułapkom, czyli wyjaśniając dzięki takim specjalnym kamerom, które uruchamiają się na ruch i na ciepło. I dzięki temu zaczynają nagrywać w tym momencie, w którym pojawia się dane zwierzę, czy to jest pozaludzkie zwierzę, czy człowiek. I to było główny materiał, gdyż dzięki temu można było właśnie obliczyć, jak dużo jest ludzi w danym momencie i jak dużo jest dzikich zwierząt. Jednocześnie, ponieważ tam też jest nagrywany czas, to wiemy też, w którym konkretnym czasie, czy nocy, czy dniu te zwierzęta mają aktywność. Także to było niesamowicie olbrzymie badanie i ono nie pokazuje tych trendów, które są tak na naszej płaszczyźnie, tutaj bardziej lokalnie. Ono pokazuje te trendy bardzo mocno globalne. I też dzięki takim badaniom możemy bardziej zwrócić uwagę na to, w jaki sposób chronić zwierzęta, ponieważ dalej dzikich zwierząt jest naprawdę bardzo mało. Teraz no nam się wydaje, że chyba... jest niesamowicie dużo, ale ich jest bardzo mało. Pokazuje to i prowadzi do chyba takiego jednego naczelnego i ogólnego wniosku, że bez względu na to, jak ta działalność człowieka się przejawia, czy jest bardziej intensywna, czy mniej intensywna, te zwierzęta to odczuwają i na to reagują. Oczywiście. Bardzo dziękuję. Kinga Stępniak, Uniwersytet Warszawski, doktorantka w Zakładzie Ekologii. To ja bardzo dziękuję. Goście. Nie do wiary, ale to się, proszę Państwa, rzeczywiście dzieje. Gdzie indziej miałaś dziś być? I tak za dużo myśli w głowie mam, więc bardzo proszę z niej wyjść. Przypomniał mi się twój głos, się zawahałaś, gdy mówiłaś mi coś w stylu tak będzie dobrze, że musisz wziąć oddech, że to jest chwilowe, że problem jest wyłącznie w tobie, w kim innym by problem miał być. Świat. Dziś to wydaje się zabawne, mimo chwil prosto z